robot gibi yürüyelim, sıra sıra gidelim. Robot gibi yürüyelim, sıra sıra gidelim. Bazen eğilip bazen dikilip çevremizde dönelim. Bazen eğilip bazen dikilip çevremizde dönelim. Sağ göster, sol göster, alkışlasın bu eller. Sağ göster, sol göster, alkışlasın bu eller. Bir gün robotun şarjı bitmiş, yavaşlamış, devrilmiş. Bir gün robotun şarjı bitmiş, yavaşlamış, devrilmiş. Şarja takılıp şarjdan alınıp dans ederek sevinmiş. Şarja takılıp şarjdan alınıp dans ederek sevinmiş. Sağ göster, sol göster, alkışlasın bu eller. Sağ göster, sol göster, alkışlasın bu eller. Bazen eğilip bazen dikilip çevremizde dönelim. Şarja takılıp şarjdan alınıp dans ederek sevinmiş.